أقسام النائب الفاعل. قال وهو على قسمين ظاهر ومضمر. أيضاً ده باق بسوي بتلادي مثل. فالظاهر نحو قولك ضرب زيد. ضرب زيد. ها؟ ويضرب زيد. وأكرم عمرو. ويكرم يكرم ويكرم عمرو. والمضمر اثنى عشر. أبزدكلر اون كدند. نحو قولك ضربت ضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضرب وضربوا وضربنا. ne yaddan çıktı yine? Ne? Darabete. Ha, ehsen. Darabete yok, duribete. Duribete. Yine qeyd eləməyə ehtiyac var. Duribete. Deməli bu misalların hamısında görək mühiyyəti nə deyəcək ki, aqulu yanqasimu naibul fa'ili kəmə inqasamal fa'ilu ilə zahirin və mudmarin. وَالْمُدْمَرُ إِلَى مُتَّصِلٍ وَمُنْفَصِلٍ. Naib fail deyir ki, yerə bölünür, necə ki fail bölünürdü, zahir və mudmara. Hə? Mudmarda deyir, muttasil olur, nə munfasil olur. وَاَنْوَاوْ كُلِّ قِسْمٍ مِنَ الدَّمِيرِ اِثْنَى عَشَرًا. اِثْنَانِ لِلْمُتَكَلِّمْ اَنَا نَحْنُ خَمْسَةٌ لِلْمُخَاطَبْ اَنْتَ اَنْتِ اَنْتُمَ أنتم أنتن. Orada iki şeyini diye bir saydı. خَمْسَةٌ لِلْغَائِبِ هُوَ هِيَ هُمَا هُمْ هُنَّ. وَقَدْ ذَكَرْنَا تَفْصِيلَ ذَلِكَ كُلَّهُ فِي بَابِ الْفَاعِلِ فَلَا حَاجَةَ بِنَا. Yani bize ihtiyaç yoktu. Bina yani ki ne demekti? B harfi çerdi. Ne de ne de damir muttasildi. Damir muttasil bize. Aydın da o. İlə təkrarihi hünə. Yəni, o məsələni götürmüşük. Ha, yəni, bütün bu yuxarıda acrumun dediyi misalların hamısı nə olacaq? Məsələn, yudrabu. Yudrabu. Fəl mudari. Mərfuun. Və aləmət rafiyyə əddam məzzahir əl-əxri. Zeydun. Fəl, naib fəl. Fəl. Yoxsa naif fail? Yudrabıdsa? Yudrabıda fail axtarmağına dəyməz. Naif faildir. Naif fail. Marfu. Marfu. Bidamma zahira. Alə axiri. Məhfulun bir yoxdur. Açıqdır, nə olacaq? Yadribu. Yadribu. Əhmədu. Zeydən. Yadribu. Əhmədu. Zeydən. Ha? Əhməd götürsək faili. Ondan olacaqdı. Yudu, Rabu, Zeydun. Zeyd döyülür. Kim döyür? Kim döyür? Allah bilir. Məçhuldur, yoxsa deyək ki, fail götürülüb. Yaxşı deyək, fail götürülüb. Çünki birdən, yəni, irab eləyəndə ola bilər ki, fail məlumdur, lakin deyilməyibdir. Necə ki, bəxt edək, Şeyx Hüseyin deyirdi, hə? Xulikal insanu. Allah yaradandı, ona görə deyilmək olmaz ki, xulika nədir? Məçhuldur fail. Hə? Ukrimə Amrun, yukramu Amrun. Deməli, müəllif burada diqqət verin, demədi ki, məsəl üçün, yəni ki, necə faildə deyirdi, demədi ki, duribə, duribu, məsəl üçün, duribə əzzeydəni, duribə əzzeydunə, ha? Demədi. Yudrabu əzzeydəni, əzzeydunə, demədi, ha? Yəni ki, orada nə misal idi? Yəni, necə idi faildə? Yəni, həmin qismdə buradadır. Aydındır. Ukrimə Amrun. Ha? Ukrimə Amrani. Əl-Amrani və axt da Əl-Amruni. Ha? Həmçində yukramı da eynidir. Aydındır. Orada nə qayda idi? Burada da həmin qayda qüvvədədir. Sorun bir ki, əvəlmudur isnə əşara nəhu qovlikə duributu. Tu nədir? Naif faildir. Aydındır. Tu artıq faildir, naif faildir. Necə ki, bəyək var məyurabildir. Duribitə, tə naif faildir. Fail yox. Duribiti. Ha? Tə nədir? Naif faildir. Duribitumə. to my nine file. Ha, baxla, bəzlədik ki, ten nine file. Mim nədir? Kiliyin əlamətidir. Durib tum. Bəzlədik tum nine file, bəzlədik ten nine file. Mim nədir? Cəmatın əlamətidir. Durib tum nə? Həmçinin. Duribə. Nine file an. Naifal həmçin yoxdur. Naifal deyirik ki, nədir? Mustatir. Naifal, mustatir, cavazın. Duribədə deyirik ki, naifal, mustatir, cavazın. Duribət. Duribət. Burada da həmçinin. Tə faildir. Tə naifaildir yoxsa? Yox. Tə. Ələmə. Tə. Ələmə. Tədən sən səkinədə. Ələmədir. Nədir? Fəil madı. Fəil madının əlamətindən, düzdür. Ona görə deyəcəyik ki, nəyə fəil nədir? Mustatır. Mustatır. Cəvazın. Mustatır cəvazın. Və duribə. Duribə. Əlif nədir? Əlif nəyə fəildir. Məbni alə sükun. Ha? Fi məhəlli raf. Duribu. Vav nədir? Nəyə fəil. Məbni alə sükun fi məhəlli raf. Duribnə. Duribnə. Nun nədir? Nun nəyə faildə əhsən. Nun nəyə faildə. Duribətə. Duribətə. Tə nədir? Duribətə. Tə nədir? Nəyə faildə.